Ik wil toch nog even afsluiten. Bedankt voor alle mooie bijdragen hier op de grond. En het leuke is, over een maandje staan we hier weer. En 4 weken, precies te zijn, op 3 april. En dan gaan we kijken wat hier nog zichtbaar van is. Hè? Een blijvende indruk laten we natuurlijk achter. Hopen dat het weinig regent. Nou ja, niet te weinig, dat is ook niet goed. Maar heel veel dank en hou ons in de gaten. Dat wil zeggen, ik wil zeggen, volg me op Insta. Maar dat kan helemaal niet. We hebben een signal group voor de mensen die, veel mensen die zitten er al bij. Als je denkt van ik zit er nog niet bij, dat is wel de plek waar alle aankondigingen komen. Heel soms hebben we wat hulp nodig. We hebben een klein team wat eigenlijk prima werkt, maar heel soms hebben we iets extra's nodig. Dan vragen we dat gewoon en geneer je niet om daar ja op te zeggen. Uiteraard veel wijsheid met het stemmen op 18 maart. En tot de volgende keer. En zondag de Feminist March. Yes.